ostatni mecz kolejki. GKS zagra z Piastem Gliwice. Nasi koszykarze awans na Mistrzostwa Europy mają na wyciągnięcie ręki. Potrzebują do tego wygranej w ostatnim meczu eliminacji przeciwko Austrii. Wczoraj zgodnie z planem wysoko 100-64 pokonali reprezentację Luksemburga. Adam Kszczot ciągle w wysokiej formie. Na mitingu diamentowej ligi w Birmingham lepszy od niego w biegu na 800 metrów był tylko mistrz olimpijski Kenijczyk David Rudisha. W Ekstralidze żużlowej już 13. kolejka, a w niej Sparta Wrocław przegrała z Unibaksem Toruń. Unia Leszno zremisowała ze Stalą Gorzów, a Unia Tarnów wysoko pokonała Wybrzeże Gdańsk. Na zakończenie tenis i zapowiedź dwóch bitych tygodni prawdziwej gratki dla kibiców białego sportu. Dziś w Nowym Jorku rozpoczyna się US Open, ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku. My stawiamy oczywiście na Agnieszkę Radwańską. Na Flushing Meadows z reguły nie błyszczy, ale w tym razem może być inaczej, mówił w trzeciej stronie medalu tenisowy ekspert Lech Sidor. Teraz dobrze się złożyło, że ona miała przerwę przed tym pierwszym swoim dużym sukcesem po powrocie, po długiej przerwie, gdzie wygrała turniej z dobrą obsadą, gdzie miała po drodze trudne rywalki, z którymi nie lubiła grać, a wygrywała. I ten drugi z rzędu turniej, gdzie przegrała z Woźniacką, ja odniosłem wrażenie takie, że nie do końca angażowała się na 100%. Grała oczywiście, żeby wygrać, ale gdzieś margines sobie zostawiła na to, co będzie później, czyli na ten US Open, więc jest nadzieja, że będąc świeżą i pełną ochoty do gry, to popatrzymy sobie troszkę na nią dłużej w lepszej jakości. Pierwszą rywalką Radwańskiej będzie Kanadyjka Fitchman, a US Open można oglądać na obydwu antenach Eurosportu. Sponsorami audycji są Tauron Polska Energia, Peugeot Polska oraz grupa LuxMed, firmy wspierające polską reprezentację olimpijską. Najwięcej rozpogodzeń dziś na południu, na pozostałym obszarze czasem słońce, czasem deszcz, a nad morzem możliwe burze. W Zakopanem 14 stopni, w Suwałkach 16, w Kielcach 18, w Warszawie 19 i najcieplej we Wrocławiu 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Dell z procesorem Intel Atom oraz wbudowanym modemem 3G za jedyne 599 zł. MediaMarkt.pl. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera semetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Niskie ceny od Lidla. Była sobie zebra. Pepsi Mirinda 7-Up w duopaku 4 litry 5,55. Nagle lunęło jak z zebra. W Lidlu duopak Pepsi Mirinda lub 7-Up 5,55. Woda jej paski spłukała. Herbata Saga 200 torebek 7,49. I co? Herbata Saga 200 torebek 7,49. Koniem zawsze być chciała. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Lidlu Pepsi Mirinda lub 7-Up w duopaku 4 litry za 5,55. A herbata czarna Saga 200 torebek 7,49. A zebra... Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Do południa. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy.

Vanessa Paradis, Love Songs, płyty o tym samym tytule, tylko w liczbie mnogiej, Love Songs. Dzisiaj do południa pojawią się oczywiście wątki filmowe. Mamy także dla Państwa nową płytę tygodnia, a tuż przed 12 kolejny odcinek opowieści o Grecie Garbo, przeczyta Maria Seweryn, ale właściwie o miłości też dziś będzie mowa w do południa, ale o miłości do miasta. Mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni. Ze światła poczęte moje miasto z deszczem rzęte moje miasto ze światła poczęte moje miasto z deszczem. Oczywiście Maria Peszek, a my o Warszawie dawnej i o Warszawie dzisiejszej będziemy mówić i po 10 i po 11. A na razie w trójce zestawu do głosowania Saint Motel My Type. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, nawet tylko 5 zł 10 groszy za litr benzyny 95 można było zapłacić na mojej trasie, przypominam, Piaseczno-Warszawa. No, sprawdzają się prognozy, że ceny będą spadać, ale pan popełnił ten błąd, że kupował pan benzynę w centrum Warszawy i zapłacił pan bardzo drogo. No, w porównaniu z 5-10 rzeczywiście bardzo. No, ale to tak jest, że system rynku paliwowego jest, prawdę mówiąc, nieprzewidywalny. Bo dystrybutorzy radzą sobie jak potrafią i my za to płacimy. Ale jednocześnie stabilna jest sytuacja na rynku ropy naftowej na świecie i w Polsce w związku z tym też. Stabilna jest w miarę sytuacja na rynku walutowym, kursowym. W związku z tym to rzeczywiście się tak... Ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w przeddzień szaleństwa wyborczego i w związku z tym to wpływa na ceny poziomu paliw. Ale tu stabilność jest zrozumiała zupełnie. I teraz tylko od konsumenta zależy, czy potrafi z tego korzystać, choćby nie popełniając takiego błędu, żeby nie tankować w centrum, tylko raczej na obrzeżach. Dobrać sobie dystrybutora, który jest zazwyczaj tańszy niż pozostali. No i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest korzystne, bo jest to w sezonie urlopowym. Zazwyczaj było tak, że ceny na rynku paliw w okresie wakacyjnym rosły. Od maja do sierpnia to był tylko ruch w górę. No pewnie sytuacja na rynku światowym sprzyjała często temu. Ale teraz proszę zauważyć, że mimo licznych zawirowań politycznych, wojennych, konfliktowych w wielu regionach ropłynośnych... Wszyscy myśleli, że pójdą do góry. Tak. Otóż tak. A tu okazuje się, że się nic nie stało. Więc jest to jakiś dobry sygnał, że gdzieś jakieś odrobiny spokoju i stabilności możemy obserwować. Ale w miejscowościach turystycznych trzeba uważać, bo oczywiście, tam, bo to jest to, co z centrami miast. No właśnie. Szybki internet coraz bardziej dostępny, ale niestety poza światem cyfrowym żyje aż 36% Polaków. Z komputera korzysta tylko 64%. To są takie dane Eurostatu, które publikuje Rzeczpospolita. I to nie zmienia się od 3 lat, panie Adamie. No nie zmienia się, bo to jest funkcja, podejrzewam, paru spraw. Po pierwsze nawyku, takiej potrzeby, żeby korzystać. Ktoś napisał, że to jest cyfrowy analfabetyzm. No tak, ale panie redaktorze, ponad tam blisko 40 chyba procent populacji Polaków nie ma konta bankowego i w ogóle z usług finansowych i sektora finansowego nie korzysta, więc to też jest analfabetyzm finansowy. To jest po pierwsze brak nawyku. Po drugie, często jest to kwestia zamożności społeczeństwa, no bo przecież musimy brać pod uwagę, że mamy różne generacje i te starsze generacje najczęściej to jest wykluczone z tej sieci. A trzecia sprawa, której bym też nie lekceważył. Mówimy o tym, że poprawiamy infrastrukturę telekomunikacyjną. I to jest prawda. Tych sieci światłowodowych rocznie przybywa po parę tysięcy kilometrów. Tylko tu mankamentem jest, że ci inwestorzy natychmiast chcą odbić sobie zainwestowane pieniądze w cenach dostępu do tej sieci. Ja to obserwuję u siebie na Kurpia. Aha. W tej chwili w mojej wsi sieć światłowodowa jest, ale wysokość abonamentu jest taka, że wyklucza wszystkich mieszkańców, żeby się pod tego... I darmowego nie ma. Nie ma darmowego, oczywiście. No, jeżeli w biednej wsi tam dostęp do internetu kosztuje 120 zł miesięcznie, no, nie, to na Boga. To o czym my rozmawiamy. Nie zapłaci. Więc to jest ten problem. Nie tylko jeszcze kompleksowego rozwoju infrastruktury, to jeszcze nawet infrastruktura rozwinięta jest trudno dostępna z powodu finansowych. O tym mało się mówi. Jesteśmy otóż potentatem w eksporcie grzybów. Średnio rocznie wysyłamy do Europy 20 tysięcy ton maślaków, borowików, pieczarek i innych. No, pieczarki to od dawna produkujemy w dużej ilości. Przede wszystkim do Niemiec i Włoch wysyłamy. Bo to jest taki polski obyczaj. Po pierwsze mamy olbrzymie zasoby leśne. Dobrze utrzymane. Dostępne dla wszystkich. Bo państwowe, nasze wspólne, nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o zbieranie. Nie ma limitów, nie ma zakazów, no może z wyjątkiem parków narodowych. I to, ten nawyk pozwala, no rzeczywiście produkować, sprzedawać tego dużo, bo dużo tego zbieramy. Jest to biznes pewnie interesujący, bo atrakcyjny, ale no kapryśny, bo zależy od pogody w wielu przypadkach. Ale zwykle ale zazwyczaj jest tak, że jak wiosna jest w miarę, to tam później jesienią owoce się z tego zbiera. Tyle tylko, że my się ciągle ekscytujemy tym eksportem, co jest ważne, no bo przychody w euro czy dolarach są istotne dla dostawców. Natomiast ciągle nie potrafimy sobie poradzić jak z owocami, jak z warzywami, jak z różnymi, z tym rynkiem krajowym. No przecież serce boli, jak no, ci, którzy skupują hurtowo te runo leśne i płacą po 5 zł, a sprzedają na targu po 50 zł, no to to jest dramat. No. A przecież grzyb, trzeba brać pod uwagę, w naszym mni jest mocną pozycją. No, na pewno. Od wielu wieków, od tradycja historyczna jest taka, że grzyb naszej kuchni jest, ma, liczy się. Więc to też znowu za każdym razem chodzi o to, żeby brać pod uwagę te różne aspekty funkcjonowania tego segmentu. Powiedzmy jeszcze o tym, że w wielu krajach nie zbiera się grzybów. No nie ma takiej tradycji, a tak. Często w ogóle jest to zabronione, że nie wolno, w niektórych krajach jest to zabronione. Natomiast w wielu jest dostępne, na przykład Skandynawia, co? Tam proszę bardzo, można zbierać w dowolnej ilości grzybów, ale nie ma takiego obyczaju, nie ma takiej potrzeby, nikt tego nie robi. Zapowiadana jest, można powiedzieć wreszcie, zapowiadana jest przez Ministerstwo Gospodarki reaktywacja zawodówek. Niejednokrotnie, panie Adamie, to z panem rozmawialiśmy na ten temat. Mają współpracować ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. No i powiedzmy to otwarcie, ciągle brakuje tych wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Panie redaktorze, to jest taki ciągle powracający temat i ciągle nieuregulowany. Może pocieszeniem jakimś jest, że to inicjatorem jest Ministerstwo Gospodarki, bo Ministerstwo Edukacji zaniedbuje tę kwestię od lat i ciągle nie widać jakiegoś pomysłu, co by z tym zrobić. Proszę wziąć pod uwagę, w Niemczech poziom bezrobocia wśród młodych do 25 roku życia jest najniższy w Europie. Dlaczego? Bo tam jest świetnie rozwiązany problem szkolnictwa, edukacji. Sieci właśnie tych zawodów. Oczywiście tak. Więc nawet nie musimy odkrywać Ameryki, tylko te tradycje czy doświadczenia niemieckie, no po prostu zastosować tutaj. Bo inaczej Niemcy zgarną to nasze młode pokolenie, bo już takie inicjatywy się pojawiają przecież, że płacą stypendia solidne, żeby pójść do ich zawodów. Mhm. Więc jeśli tego momentu nie wykorzystamy, będziemy mieli dramatyczną sytuację. Bo jeżeli te resztki młodzieży, która będzie utrzymywać później te tysiące emerytów, odpłyną z naszego rynku pracy, no będzie to już będzie fatalnie. Uwaga, uwaga, nie wyrzucajmy kaset magnetofonowych z muzyką. Po płytach winylowych, tych czarnych, proszę państwa, w Stanach Zjednoczonych do łask właśnie wraca kaseta. No tak, te gadżety... Bo to tak, muzyka muzyką, słowo czytane słowem czytanym, ale jeszcze potrzebny jest cały ruch marketingowy. No i te odruchy takie, no że wszystko już jest na CD, wszystko już jest na dyskach, tak. No to może jednak coś tutaj zwrócić uwagę jeszcze czymś innym, czyli jakimś nowym gadżetem. No i tak się to dzieje i to jest sympatyczne, bo zawsze są jakieś emocje związane z młodością, z przeszłością i to takie podejście sentymentalne do tego jest pewnie sensowne i ktoś na tym zarobi pieniądze. Jeszcze odtwarzacze też trzeba zachować w domu. Panie redaktorze, to wie pan co, ja bym chciał, żeby wrócił jakiś model aparatu telefonicznego takiego na... kręconego. To jest jakiś taki sentyment, jak nieraz w filmach się to widzi. No przypominamy sobie, ojej, tak to kiedyś wyglądało. One niektóre były świetne, designerskie. Te to telefony. No. Może kiedyś wrócić. Z okazji kaseta magnetofonowa przyjazna człowiekowi, bo można było ją przewinąć na ołówku. Tak. A to prawda. To prawda. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Do jutra 9.30, a więcej ekonomii na portalu gospodarkapolskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Lodówko zamrażarka Amika z trzema szufladami, 1,42 m, klasa A+, za 859 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. baby and his favorite lover. Speaking all the words he wants to hear, but that don't mean forever. The people playing make-believe. Say, can we get a little higher? Conversation. Tell me why. To Forgive and Forget, utwór zapowiadający nową płytę formacji The Cooks. A my za kwadrans 10, no za 17 minut, 10 w do południa przechodzimy do piosenki ze ścieżki dźwiękowej. 5 września na ekrany polskich kin wejdzie najnowszy film Roberta Rodriguez'a, wyreżyserowany razem z legendą komiksu Frankiem Millerem. To film Sin City 2, Damulka warta grzechu. Ale nie sięgniemy po ścieżkę dźwiękową z tego filmu, cofniemy się o 19 lat, bo dzisiaj mija 19 lat właśnie od premiery filmu, który rozpoczął światową karierę, i to nie tylko, Roberta Rodriguez'a. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. En mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Piosenka rozpoczynająca film Desperado Roberta Rodriguez'a z Antonio Banderasem w roli głównej i tutaj rzeczywiście Antonio Banderas śpiewał wspomagany przez zespół Los Lobos. Banderasa, być może Państwo pamiętają, odkrył Pedro Almodóvar na początku lat 90., jednak upomniało się o niego Hollywood. Kwestii do swojego pierwszego amerykańskiego filmu Królowie Mambo uczył się fonetycznie, to był rok 1992. Był też epizod w filmie W łóżku z Madonną, a co było potem, to Państwo wiedzą. Desperado to był ten moment, kiedy na oścież otworzyły się drzwi Hollywood dla Antonio Banderasa. Teraz możemy go oglądać na ekranach polskich kin w filmie Niezniszczalni 3 i w tym przypadku mam wrażenie, trójka nie jest gwarancją jakości, ale wielbiciele kina akcji może się skuszą. Na premierę czekają z kolei bardzo obiecujące, futurystyczne Automata, a w 2015 roku zobaczymy Antonio Banderasa w roli Pablo Picassa w biograficznym filmie Carlosa Saury 33 dni i to te 33 dni, podczas których Picasso namalował Guernicę. Dzisiaj mija 19 lat od premiery filmu Desperado. Tymczasem w trójce Anna Maria Jopek i Pat Metheny. Gdy ruszyć chcę, thank you.

Serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. O pedofilii w Kościele i o projekcie ustawy w sprawie in vitro na Jasnej Górze ruszają obrady biskupów. Koalicyjne spotkanie w sprawie ewentualnych zmian w rządzie jeszcze dziś. Mało kto zakłada dymisję szefa MSW. Brytyjczycy dziś odpoczywają za moment o tak zwanym święcie bankowym. Stanowisko Kościoła pozostaje jednoznaczne, tak zapewnia rzecznik Episkopatu. Walka z pedofilią wśród duchownych to jeden z głównych tematów ruszającego za godzinę na Jasnej Górze zebrania Rady Biskupów Diecezjalnych. Hierarchowie mają się zapoznać z wnioskami ze zorganizowanej w czerwcu w Krakowie międzynarodowej konferencji dotyczącej wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży. To ważne, że Kościół mierzy się z tym zagadnieniem, mierzy się z tym problemem. Tu nie ma uników żadnych. Tłumaczy rzecznik Episkopatu ksiądz Józef Kloch. Drugi temat obrad biskupów to projekt ustawy o leczeniu niepłodności. I już wiadomo, że Kościół skrytykuje rządowy dokument, choćby dlatego, że nie ma w nim mowy o obowiązku ochrony zarodków. To jest wynik analiz zespołu do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, a wiadomo, że w tych właśnie czasach te kwestie są szalenie ważne i bardzo obszernie komentowane. Komentowane przez różne strony sporu. Do resortu zdrowia spłynęły już ostatnie opinie zebrane w ramach konsultacji społecznych. Jest ich wiele, przyznaje wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki. Trwa analiza tych wszystkich dokumentów, spostrzeżeń strony społecznej, instytucji państwowych, stowarzyszeń, instytucji niepaństwowych, które przysłały nam uwagi. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest bardzo potrzebny projekt ustawy. Wiceminister zdrowia podkreśla, że kwestia in vitro musi być w końcu uregulowana ustawowo, bo inaczej rodzi to różne niebezpieczeństwa i nadużycia. Wyjaśnień w tej sprawie ciągle braka. Koalicjant przypomina, pora na rozstrzygnięcia w sprawie afery taśmowej. Wicepremier Janusz Piechociński kilka tygodni temu groził, że jeśli po wakacjach sprawa nielegalnego podsłuchiwania polityków nie będzie całkowicie wyjaśniona, powinien powstać nowy rząd. Dziś rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o to w salonie politycznym Trójki, odpowiadała tak. Dzisiaj, z tego co wiem, ma być spotkanie koalicyjne. Przedstawiciele koalicji będą rozmawiali i mam nadzieję, że te wątpliwości zostaną rozwiane. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim szefa MSW. Bartłomiej Sienkiewicz, bohater taśm, deklarował, że wyjaśnienie afery będzie jego ostatnim zadaniem w rządzie. Komentatorzy jednak wątpią, by tak się stało. Tak mówił na naszej antenie Łukasz Warzecha z tygodnika W sieci. Oczywiście, że minister Sienkiewicz nie powinien pozostawać ministrem spraw wewnętrznych, natomiast można sobie wyobrazić, z jakiego powodu Donald Tusk nie zdecydował się na zażądanie od niego dymisji. Prawdopodobnie uznał, że strategia, udajemy, że się nic nie stało, bo gdybyśmy stwierdzili, że rzeczywiście coś się stało, to musiałyby za tym pójść kolejne dymisje, pojawiłyby się pytania, dlaczego Sienkiewicz tak, a inni nie. Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski uważa, że ta sprawa może nigdy nie zostać wyjaśniona. To jest taka sprawa, która nie będzie do końca naszego życia wyjaśniona, bo pewnych rzeczy się nie dowiemy, na przykład nie dowiemy się, co utonęło w Wiśle, albo co utopiono być może później w Wiśle. Także to jest właśnie... zawsze mogą się takie wątpliwości pojawiać. I tu w sprawie polskiej sceny politycznej kropka, teraz francuska scena, krótka informacja sprzed chwili z Paryża. Francja będzie miała nowy rząd, ale starego premiera. Manuel Valls złożył dymisję swojego gabinetu, a prezydent François Hollande powierzył mu misję sformowania nowego rządu. Miało trwać tydzień, trwało niecałą dobę. Chińskie władze spacyfikowały nieoficjalne prodemokratyczne referendum w Makao. Mieszkańcy byłej portugalskiej kolonii zorganizowali je, bo obawiają się rosnącego wpływu rządu w Pekinie. I te obawy się potwierdziły. Policja zamknęła lokale wyborcze i zatrzymała organizatorów głosowania. W sumie zatrzymano 5 osób, pośród nich 2 inicjatorów referendum, w którym mieszkańcy Makao mieli odpowiedzieć na 2 pytania. Czy chcą bezpośrednich wyborów szefa lokalnych władz i jak oceniają pracę obecnego? Zaplanowane na 7 dni referendum trwało zaledwie kilka godzin. Policja nakazała zamknięcie wszystkich 5 lokali wyborczych. Zatrzymanych działaczy społecznych zwolniono po przesłuchaniu. Podobne referendum w czerwcu tego roku zorganizowano w Hongkongu. Wzięło w nim udział prawie 800 tysięcy osób, które domagały się większych praw obywatelskich. Hongkończycy także chcą bezpośrednich wyborów szefa regionalnych struktur. Władze w Pekinie obydwa referenda uznały za nielegalne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na Wyspach Brytyjskich dziś wielkie leniuchowanie, tak zwane święto bankowe. Banki i instytucje państwowe zamknięte. Skąd wzięła się ta tradycja i jak bardzo zmieniła się przez lata? Próbował to ustalić Adam Dąbrowski. Umocowanie prawne święta bankowe otrzymały w XIX wieku. Tak naprawdę ich korzenie sięgają jednak dawniejszych czasów. Święto sierpniowe bierze się stąd, że chłopi zawsze odpoczywali w tym okresie po żniwach. Tłumaczy Polskiemu Radiu dr Charlotte Wildman, historyczka z Uniwersytetu w Manchesterze. Dzień sierpniowy to tradycyjne spotkania z przyjaciółmi, pikniki w parkach, wesołe miasteczka i wyprawy nad morze, a także coś jeszcze. Pod koniec XIX wieku ludzie zaczęli kojarzyć te dni z upijaniem się. Ten zwyczaj kulturowy akurat akurat się zachował. Puby i bary będą dziś przepełnione. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Anglicy mówią, że dziś odpocząć trzeba, bo w Wielkiej Brytanii do Bożego Narodzenia Wolnego już nie będzie. Dziś wielu Londyńczyków spędzi czas na karnawale na Notting Hill. Organizatorzy spodziewają się w sumie około 1 000 000 osób. W serwisie to tyle. Teraz czas na informacje pogodowe dość sensacyjne. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Ale zaczniemy od tego, że w pogodzie dziś w roli głównej zachmurzenie. Na południu Polski będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a nad morzem także burze. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, a ta sensacyjna wiadomość, o której wspominał Tomasz Ławnicki, to ta, że dziś w nocy w Tatrach spadł pierwszy śnieg. Pobielone są szczyty Orlej Perci, Świnicy i Kasprowego Wierchu. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90 otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu i 30 giga internetu do wykorzystania co miesiąc. Saturn. Technologia tak ma. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami! Wszystkie mecze FIVB, Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn, Polska 2014.